Marius Stråle. Tjena Jakob Tunnell. Hur mår du? Och bra, jag har tagit en liten pensionärsnapp här på eftermiddagen. Så mår jättebra. Hur mår du? Härligt. Hur mår du, frågar jag. Ja, du, det är som vanligt. Jag har ont, nu är jag skadad igen, nu har jag ont i ryggen. Aha. Väldigt, väldigt ont i ryggen. Tvådelad ryggont. Första ont i ryggen fick jag, tror jag, när jag var på gymmet förra veckan och gjorde någon form av ryggövning. Ont i ryggen. Det känns som en kniv i ryggen. Sen så i måndag så var basketering och tredje layupen. Så täckte till ryggen. I ländryggen då. Så jag har alltid haft ont i ländryggen så länge jag varit. Ja, så länge jag minns. Mm. Alltså det är som vanligt. Jag är en glaslirare. Jag har ont i ryggen. Jag har ont överallt. Ont, bara ont. Jag tänker så här, jag är ju en ganska rutinerad gymkund. Ja. Jag tänkte uttala mig om en teori där. Om jag hade haft ont i ländryggen så hade jag överkompenserat på att träna ländrygg varje vecka. Ja, men jag har gjort tränat mycket ländrygg, men jag det spelar ingen roll. Jag går sönder, jag har ont överallt. Mm. Jag kan berätta en rolig historia om det faktiskt. När jag var 15 år eller 16 någonting så gick jag till en sån naprapat så jag som ländryggen. Mm. Och så kollade han på mig liksom, så konstaterade han så här, han bara shit, du har väldigt stora ben men ganska väldigt liten överkropp. Hur kan det komma sig? Stora eller långa eller breda? Nej, men liksom mycket muskel är en överkropp liksom. Han tycker väldigt konstigt. Så sa så här, ja, det är inte konstigt så här. Jag har tränat spänst. Jag har sett att 2 åren. Och då sa han, ja, om man bara tränar ben men inte överkropp, då blir kroppen väldigt skev. Du har därför ont i ryggen. Så jag, alltså min skada är alltså så att bara ländryggen är för att jag tränar så mycket spänn som ung. Hmm. Ja, men då stämmer ju egentligen min teori att man kan... Att man kan lägga mer tid på en kroppsdel för att få kroppen jämn i balans igen. Men även obalans då? Ja. Ja. Men det är nästan så att du skulle bli förbjuden att använda dina ben ett tag. Men nu är de ju ganska... Nu är de ju inte... Nu är de ju, finns det ju ingen oproportion i dem längre. Man snackar om det är ju gigantiska stockar du har. Nej, men de är rätt stora. Eller? Ja, jag tror det. Jag söker i minnet här. Ja, ganska rejäla lår, tror jag. Annars säger man ofta att spänstiga människor har väldigt tajta små ben. Säkert vader. Mm. Känner du igen det? Nej, jag känner inte ens snacket, men jag har sett spelare med väldigt smala vader som har hoppat sjukt högt. Vem av de som har smalast vader i Borås basket hoppar högst? Jag vet inte, jag har inte kollat så himla noga. Typ av vader har Jason Thomas? Det är det jag försöker minnas, men jag kan inte måla upp någon bild av att vader i mitt huvud här. Jag kan direkt spekulera. Jason Thomas, typisk sån vad som är kulformad. Mm. Skulle jag också tro. Typiskt. Mm. Han hoppar sjukt högt. Ja, det gör han ju. Hade matchen då mot LF här. Mm. Förlust då. Skrattar jag också. Ja, men det var ju väntat. Men vad berätta matchen. Vad hände det med? Hur gick det för Jason Thomas? Hyggligt gick det väl ändå. Men han var bra. Jason Thomas var bra. Och väldigt kul att se att det finns en liten trend nu inom laget. Jag vet inte om någon har tänkt på det, men att ett av de offensiva vapnen när man kommer på break och blir bra försvarad, alltså den bollhållaren blir borttagen, då slänger de en alley-oop till Jason Thomas. Inte för att det blir en dunk varenda gång, men det blir svårt att försvara sig mot. Ja, jag såg det på highlightsen. Ganska mycket... ganska många alley-oop-pass som inte vill dunka. Men han gjorde ju ändå poäng. Mm. Precis. Annars om den matchen måste man ju säga att LF var sjukt imponerande, framförallt i den första perioden. Den var nästan en perfekt period av dem. Fick exakt de avslut de ville, kändes det som. Och vad heter han? Justin Safford, han hade så sjukt flit. Även de skotten som var grova missar gick i. Men hur skulle du beskriva LF som lag? Jag gjorde en jämförelse i min blogg här igår om att de och Sundsvall Dragons är, påminner om varandra. De är rejäla. Rejäla killar som spelar rejält. Alltså, det är inget duttande liksom. De gör allting bestämt och beslutsamt. Det tyckte jag var bra med dem. Du gillar LFs spelstil, eller hur? Ja, det gjorde jag. Även om jag satt och var arg där för att jag håller ju på Borås, så kan man inte annat än att gilla det de sättet de spelar basket på. Sveriges yngsta 60 plus åring Charles Barton då, hur såg han ut på bänken? Var han aktiv? Ja, på bänken vet jag inte om jag tänkte så mycket. Däremot presskonferensen efter var han jättebra. Alltså, hade såna grymma uttalanden. Bra medieperson. Men han är ju en estradör. Ja. Jag minns ett citat från Charles Barton. Having Magic Johnson on my butt, I don't know. Kommer du ihåg det? När han var coach för Magic M7 som Magic Johnson ägde ett tag. Mm. Nej, jag kommer inte ihåg det. Jag minns det tydligt och så väl. Det roliga med det var väl att Magic Johnson skickade över någon slags brorson någonting som bara ruinerade klubben. Mm. Eller roligt, tråkigt var ju det i och för sig då. Ja, ingen aning om det var en brorson som var här, men... Bertil Larsson får gärna rätta dig om det. Då fick vi en Bertil Larssons namn igen. Alltså, hur mår Bertil? Har du pratat med honom på senaste tiden? Ja, jag pratade med honom i tisdag kväll. Verkar gå bra. Han gick omkring och skötte de företagsgrupper som var där. Ja. Vi hade, det kan jag berätta. Det kommer du tycka är roligt. Det var ju temat i tisdags var ju trollkararnas kamp ungefär. Det var Omar Krajem mot Rudy Memba. Och vi hade på matchaffischen och annons så hade vi Omar i trollkarskappa. En sån här som gick i lila med stjärnor och månar på. Det var riktigt snygg. och så hade vi såklart lite events där innan för företag som är sponsorer som vill göra någonting för kunder. Och då hade vi Reggie Simon där som var spelare i M7 för rätt länge sedan, 90-talet liksom, som numera är illusionist. Ja, okej. Så han var där och trollade för alla. Oj. Ja. Ändå kul grej. Ja. Han är väldigt duktig också. En av Sveriges bästa serien. Han passade ju in klockrent i temat. Ja, och det som alla då borde vara intresserade av är ju då, hur gick den här matchupen Rudy-Omar? Men får man ändå säga att Rudy vann inte lika stort som han vann den första gången uppe i Luleå, men hans siffror var något bättre vid den här linjen. Och hans lag vann. Ja, Rudy Memba, gissar på att Omar inte hade någon större framgång i att stoppa Rudy Memba rent defensivt, stämmer det? Nej, det är ju inte Omars starka sida. Han är ju lite, han kör ju lite din till spela offens och sen defens är en helt annan femma. Så att det var inte ens nära att han skulle försöka bromsa Rudy Memba. Det var inte förrän Mattias Göransson fick det uppdraget som det gick lite trögare för Memba. Göransson är alltså en bättre försvarare än Omar. Ja. Betydligt bättre, skulle du säga, eller? Ja, men han, det handlar ju också om att Göransson har den rollen. Han lägger betydligt mer av sin kraft på att spela försvar än vad Omar gör. Omar har ju uppdraget att leda laget framåt också, så att det är lite naturligt, men jag skulle önska att Omar var kanske lite mer kraft på andra sidan också. Det hade varit bättre, tror jag. Hur bra är han på dunka, Omar? Jag vet inte. Han kom fri där på matchen och gjorde en sån här typ fingertoppsdunk. Så jag vet inte om det var hans bästa eller om han bara inte kände på dunka. Ja. Jag vill bara flika in, komma tillbaka lite knappt, lite jättesnabbt till Bertil Larsson. Jag kunde inte hålla mig. Jag gick in och sökte Bertil Larsson från Borås. Jag tänkte, kanske finns en rolig bild på Bertil Larsson. Ja. Jag hittade en jätterolig bild där. Han är alltså, Bertil Larsson är alltså handelsklubbens ordförande just nu i Borås då. Och det finns en bild av Bertil Larsson, Helge Skog, alltså rösten bakom han åt hos mig, och Leif Mannerström spottar grytorna i Astens kök. På Asten, där har jag faktiskt varit på lunch för Bertil. Det har det, ja. Ja. Ja, han var kille. Ja, det var bara för det. Jo, vi har ju haft That 70s Game. Ja, det har vi. Det har vi verkligen haft. Ja, och du åkte upp från Borås för att förgylla. Mm. Tyckte du om det? Bland det roligaste jag har gjort i år, måste jag säga. Jag ångrar inte att vi drog igång det projektet. Det var så sjukt kul. Vad var det bästa, tyckte du? Ja, men det var nog egentligen en kombination av den uppskattning man kände från publiken som var där, och att få göra något extra tillsammans med sina gamla kompisar som man träffas ofta. Sen tyckte jag att nu hade vi liksom redan matchdräkterna, de har vi från 70-talet, det har vi alltid faktiskt. Det fattar inte folk, kan jag säga. Nej. Men då har vi kompletterat upp så att vi hade långa vita strumpor med gula ränder på. Ja, enligt klubbfärgerna. Vi spelar vitt med svart och gult. Pannband och svettband och vita Chuck Taylor All-Stars. Det var så sjukt snyggt. Ja, det var det. Det var bra grejer. 115 personer i publiken. Ja. Och sen den siffran. Jag säger succé, även om det kändes jättekonstigt när jag skrev artikeln om matchen efteråt att det var jättebra publiksiffror. Så för 115 normalt så tycker man att det är en fjutt siffra. Men i det här fallet så var det ju frågan om en division 5 match. Och normalt har vi kanske 2-3 människor som är där. Men då ser man verkligen vad paketering av en produkt kan göra. För att det var ju samma skit ändå. En division 5 match i serielunken och så tyckte vi lura dit. Ja, jag skulle nog säga bortsett från medvägs två dunkar och mitt straffkast jag sköt underifrån. Mm. Så var matchen nog sämre än vanligt. Ja, fast jag fick ett mejl från en i publiken också som tyckte att det var faktiskt en riktigt hygglig match dessutom. Ja. Ja, det var kul, det var färskt. Och Valdo Teppan får ju coach. Ja, han höjde ju också evenemanget, tycker jag. Det var kul att han var med. Och han tog det på helt rätt sätt. Vi hade ett snack där innan om vad vi skulle lägga fokus. För jag var ju hans assisterande då, och han fick ta hand om det sportsliga och jag tog hand om showbizen. Jag tycker att han, Valle var ju riktigt bra alltså. Ja, han är ju gammal svensk mästare med Alvik. Så han vet ju hur man vinner. Ja, Verkligen. Nej, jag var imponerad av honom. Det var väldigt kul. Sen gick vi på bar sen. Det var också roligt. Ja. Gjorde vi. Vi måste prata om en av våra hemliga saker som vi drog igång här i matchen. Vi körde intervjuer vid alla spelarbrott, kan man säga. Inte alla spelarbrott, men timeouter och kortare pauser. Ja, för att lätta upp lite. Och det var din idé, och jag tyckte den var genialisk, för att det gjorde att publiken aldrig fick tråkigt. Så varje gång det var en timeout, vi tog ju dessutom timeouter väldigt mycket med tanke på det där. Vi tog timeout i mitten av varje period för att få in någonting annat. Och då, medan alla pratade i timeouten, så skickade jag över en spelare eller en coach eller till och med fysio till speakern som intervjuade. Ja. Som också var väldigt bra, tror jag. Det var mitt påhitt. Ja, det var det, men ditt påhitt var ju, det var väl ändå, vad säger man, version bra mycket mer kontroversiellt. Tänker du på, förstår du vad jag tänker på? Nej. Men när du säger till mig så här att vid nästa avlåsning är det stor chans att du kommer få väldigt ont, Jakob. Du kommer lägga dig ner helt enkelt, fejka en skada för att fatta klartext. Därför att Jörgen Sandberg hade ju fått kylspray och var så otroligt taggad på att använda den. Så det var ju väldigt kul, tycker jag. För att jag hade, någonstans mitt alltihop detta, så fick jag ju mer än, jag blev ju så här tvekad till, ska jag verkligen göra det här? Är det okej mot sporten att lägga sig ner och fejka sina grejer som Sandberg ska springa fram och spruta? Men så tänkte jag bara, skitsam, det är 30 sekunder kvar till tredje perioden vi levde. Och det var dags för straffkast. Då kollade jag på dig och så gjorde jag en riktig papphammar. Jag bara la mig. Och Sandberg springer fram och sprutar en kylspray i luften hela vägen fram. Och så sprutar på mig på min ryggen. Och jagar mig ut. Ja, men det blev så tydligt att alla i publiken förstod att det var en del av vår act. Så det blev perfekt. Det var väldigt kul att vi hade pratat om att du skulle lägger i samband med en avblåsning. Och det kom avblåsningar, men det var alltid så långt ifrån någon annan spelare, så det blev aldrig läge. Jag tror att den som mest förvånad var ju han som stod bredvid mig och funderade på vad han gjorde. Nu åker jag ut, tänkte han. Jag tänkte att jag kom utvisad, men nej. Nej. Det var i samklang med matchens anda, tror jag. Ja, det tror jag. Men du, Vi snackade ju tidigare idag om vad vi ska prata om lite lätt. Och då sa jag att jag pratade Detroit. Och då skrattade du så att det får räcka nu med Detroit. Så att vi hoppar väl över ämnet. Tyvärr, jag tycker att det är jättekul Detroit. Vi pratar alltid om, nej, jag ska inte säga att du alltid pratar om Detroit. För ibland pratar du om Chicago också. Ja. Men det är så stor. Alltså just nu har jag en stor längtan till USA, kan jag säga dig. Den är riktigt stor just nu. Men det är inte samma sak. Om du skulle dra över nu, så har du inget NBA att kolla på. Så det är ingen idé. Nej, men det är ju college. Men jag följer college, alla med svenskarna slaviskt. Jag kan säga att det går inte så bra för Carl Engström. Man spelar väl 3 minuter per match ungefär. Aha. Ja. Det var tråkigt att höra. Mycket bättre för Jeffrey Taylor. Han är jättebra i år. Mycket, mycket bra. Fått ordning på skottet. Gör ju, det har vi inte riktigt sagt, men han gör ju sjuka dunkar den mannen. Ja. På skottet, det var ju kul, för att jag minns inte om det var, han tackade ju nej till landslagsspel och ville fokusera på sitt eget skott och sådär. Har jag för mig att jag hört någonstans? Ja, men så var det. Kul att det gick bra i alla fall när han ändå. Ja, för det var ju mycket hånsnack kring det. Det gjorde han ju rätt då ju. Vet du vad som hände mig igår? Nej. Jag sitter på ett möte och så ringer det. Och så tänker jag kan inte svara på ett möte. Så jag ringer upp efteråt, och då är det då Fredrik Ånstrand i andra luren. Fredrik Ånstrand är alltså ny marknadschef i Sundsvall Dragons. Just det, för jag säger bara att jag fick ett sms från Fredrik Ånstrand igår. Ja. när han bad om ditt nummer. Så det är jag inte förvånad. Nej. Han fortsätter. Vet du vad det handlar om? Nej. Nej. Han ringer upp sig. Ja, Fredrik Åhnsson. Jag bara, läget? Jo, men det är bra. Så jag säger, ja. Du, skulle du kanske komma upp till Sundsvall imorgon och vara speaker? Jag sa, först sa jag, ett, jag har aldrig varit speaker. Jag är inte så säker på att du vill ha mig som speaker. Och han sa, men det var webbtyp kommentator. Och jag sa, försökte förklara att jag är inte så bra på det heller. Speaker är säkert skitdålig på. Nej, men det blir roligt. Det, folk tycker att det är roligt. Det är bra om du kommer. Och då sen sa jag, men nummer två, jag har rätt svårt att åka för, ta mig från jobbet till Borås och sen, eller till Sundsvall, och sen åka hem igen. Mm. Det förstod han. Och han sa, så att jag tackade nej. Men jag tyckte det var roligt att han ringde då. Jag bara, ja. Och det ledde så osökt in till kvällens match. Borås-Sundsvall som snart tip-off. Ja, Sundsvall-Borås alltså i Sundsvall. Ja, precis. Är Kyle Austin, är han spelklar? Jag tror inte det. Jag har inte hört någonting. Och jag har faktiskt bett smeden att ringa mig så fort det är klart så jag kan skriva om det. Så att, och han har inte ringt, så då gissar jag att han inte är klar. Jaha. Och vad kommer det göra för laget? Kommer att bli återigen en tuff match då, eftersom Borås blir jäkligt små utan Chris McKnight som är borta fortfarande. Så det är Jason Thomas på drygt 1,90 spelar 4. Det är det som gäller. Och det blir jobbigare. De har gjort det väldigt bra hittills och slagit Norrköping faktiskt utan McKnight. Och var inte så sjukt långt borta mot LF heller, även om LF hade kontroll över den här matchen. Mm. Så vad du menar för att Borås har stor chans att gå vinna där? Jag tror att det är jättestor revanschlust efter förlusten. De har ju liksom vant sig vid att vinna. De hade vunnit 8 raka och förlorar. Så att nu är det laddat Borås lag som kommer till Sundsvall. Förstår. Ja, det är spännande där. Jag har hört att Marcus Johnson verkar som kanske ska få lämna Sundsvall. Ja. Sa inte Fredrik någonting om den här ringde? Han sa ingenting om det, men jag kan läsa här på Twitter. Mm. Jag följer den här basketapa, mycket bra. Och då skriver jag, Kevin Olsson spelklar för Dragons. Han ersätter alltså korttidsskadade Marcus Johnson. Så måste det vara. Eller är Johnson på väg bort? Frågetecken. Och vem Kevin Olsson är det ingen aning om. Det är den här killen som har jobbat i Chicago Bulls. Ja! Som inte fick ha jobbet för. Och så fixade Mike Williams att han fick komma till Dragons. Men han tillhör väl egentligen Orongo. Så Division 1-laget. Men han kanske är bra då. Ja, alltså om man ersätter Marcus Johnson som spelade i Euroleague så måste han vara skitbra. Han har alltså gått från att vara kollega med Sean Hickenbottom till att vara kollega med Fredrik Åhnstrand. Ja, han är ju helt vansinnigt. Jag tänkte att vi ska runda av här, men sista bara. Jag vill naila in i alla människor som tycker att Euroleague är så sjukt bra. Jag älskar att Euroleague, kolla på helt ofta, men Deron Williams gjorde 50 poäng ändå. 50? Ja. Och med det vill du säga att Euroleague kanske inte är så bra som alla tror. Det vill jag inte alls säga. Jag vill bara att Jonte Karlsson till exempel vill ju alltid säga att det är så få liksom som kan komma till, när de kommer till Euroleague så kan de inte göra poäng. De gör 11 poäng, liksom ingen som gör 50 poäng. Men han gjorde faktiskt 50 pinnar här en dag. Alltså det måste man igenom alltså. Mm. Det är sjukt mycket poäng i match. Säkert i Europa faktiskt. Så vi kan ju sammanfatta det här genom att säga in your face alla Euroleague fans. Precis. Men det jag måste kolla upp är ju bara, var en Euroleague match? Det kanske var en seriematch mot Jumbo. Nej, det var ju mot ett tyska laget där, Göttingen tror jag. Vi ska se här bara sen att sitter och ljuger alla fullständigt upp i... Vi ska se bara vilken match det var. I ansiktet menar du? Ja, men han har fortfarande 50 poäng. Det var sjukt. Det måste vara juli, vi ska se här. Ja. Nej, vi måste lösa detta. Säg något kul så länge. ja. Vad kan vara kul att säga? Jo, vi fick dispens för våra VIP-fåtöljer i Borås. Ja, ah, grattis. Du vet de där som står bakom bänken? Ja, liksom. Ja. Jag var på gång där att, för det var kommissarier som hade klagat att de stod fel och sådär. Inte skulle få dem. Men nu har det utretts lite grann och dragits lite paralleller med andra arenor där man faktiskt har läktaren mycket närmare än vad man har i Borås. I Borås är det ju ganska stora ytor liksom mellan sidlinjen på planen och där läktaren börjar. Så... De tyckte det var lite synd om oss som hade fixat den här grejen så inte skulle få ha den. För det är en bra grej. Jättebra grej. Jag vill komma och testa dem. Jag vill bara säga innan vi slutar. Det var inte julig. Det var julchallenge. Det är alltså den som ligger under julkapp. Så att. Jag är sopa. Men ändå 50 poäng. Det är bra. Skit i det. Ja. Vi ses så. Vi gör det. Vi hörs sen. Ha det bra. Hej hej. Vi ses här sen när den kommer.